Mi rollo es el rock número 1067 en Tarragona Radio. Hoy, ¿qué día es? No sé, 5 de mayo de 2025. Pero Joan, m'ho deies abans, que és una data així una mica peculiar, no? És un dia especial. Bona tarda. Bona tarda. Tenim aquí a aquesta gent. Mira, mira, mira, mira, mira! La canya del metall! Metall! La canya. Ell potser té un nom que no casa gaire bé, o sigui, el vostre guitarra és el Cisco Xavier, pega més, però Pere i Joan no casa junt, no queda bé, però si ho fas Pere Joan Aragonès Calabuig, epa, ara sí. Ara sí, eh? Home, el Calabuig acaba bé. I tenim aquí el que tocava el baix als Volcac, el Gerard Ibars, que no me'n recordo, jo ja me'n recordo del segon nom. Escarrer. Que, bueno, ell ve des de Riu de Canyes, que sabem que té un pantano. Sí, Riu de Canyes, sí, el local d'assaig i el pantano, detalls molt importants de Pol. Aneu a assajar a Riu de Canyes cada setmana? Fa 10 anys. Sílvia, la setmana passada tuvimos una apagona, que sí. ¿Qué haciste tú? A ver, ponme la canción de Jordi Ganchitos, que pega mucho ahora. No hay luz. Agua, pilas, batería off. Busco una radio antigua en el cajón. Efectivo, bocata de jamón. Preparado para el apagón. Hoy no habrán bailes en TikTok. Época antigua de Cromañón. A la luz de las velas Armagedón. Nadie sabe nada, aquest no hay explicación. Aquest tio és un cronista social bestial. O sigui, aquesta d'Alba Pegón té una que es diu Calvo con Barba. Uah, és màxim. O sigui, algun dia entrevistarem amb vosaltres aquí presents a Jordi Ganchitos. Ah, va, però estamos en Mis Rollos el Rock. La gente que nos estáis escuchando desde México, desde Colombia, desde Argentina, diréis, ¿en qué están hablando? Bueno, activeu els subtítols. Achieve the subtítols. En anglès, com seria? Turn on the subtítols, please. Because we communicate between us, among us, perquè som més de dos, en català, i farem el programa d'avui. Aquest Mi Rollo és el Rock número 1067 en català, que està cada dilluns amb la Sílvia García. Contents, aplausos, Sílvia! Ja hem gastat 2 minuts per res, o sigui, fent el tonto. Sílvia, ponme la sintonia, que me centre. Va, feia. Xiu! Sembla bastant fort. Aquesta és la sintonia que em van fer els Anchor. Hòstia, Anchor. Rollo opening d'anime, que és una cosa que va bastant lligada a la canya del metall. Que presenten un disco que es diu La canya del metall. Bueno, Anchor em va fer aquesta... Me hicieron esta sintonia de Barón Rojo, esta versión de Barón Rojo, que este sábado... Están sábado 10 de mayo en la sala Razmataz 1 de Barcelona, 27 pavos valen las entradas, y hay un grupo anteriormente a ellos que se llama Alejandría, que hacen versiones de Sangre Azul. Joder. O sigui, que és un show que és molt recomanable. Apropeu-vos a Barcelona, al carrer Almogàvers, a la Razmataz, per veure a Barón Rojo aquest dissabte. Mis Rollos al Rock, que lo podeu escuchar, semblo Albert Rivera quan estava a Catalunya només. Sílvia, pot ben bucle la sintonia, sí, mucho. Parlant en castellà i en català, fent una mezcla muy, muy, muy senzilla, però és com som plurals aquí. Això, una cosa així feien ella i l'Arrimadas també. Sí, buah. Era molt estrany, però van enganyar bastanta gent, eh? Va anar sense voler un míting de l'Arrimadas. Sí? Perquè se la rimaves. Bueno, marranades. Que diem aquí a Mis Rollos el Rock, que suena todos los lunes aquí en Tarragona Radio, martes sí, martes no, en Radio San Pedro y San Pau, y en redifusión los viernes a las 9:30 de la noche en Radio Cambrils 90.0 de la FM. También estamos en Mis Rollos el Rock Radio, Ona Moments, Asalto Mata Radio Rock, Sol y Rabia Radio, en América Latina Radio EBR, Radio Alterna de Venezuela, Radio Demente y Piratita Radio de México, y en Radio Cruda de Colombia. Com es deia el disco? Com es deia el grup? La canya del metall! Dale, Sílvia. la canya del metall, el compendi de les vostres habilitats, és aquest disc doble. Doble disc. Doble disc, Sílvia. Año 2025. Bueno, lo sacaron en 2024, en fin de año. Sí, sí. ¿Per què això de treure el disco al 31 de desembre? Bueno, ja que vam tardar i ens apropàvem a aquelles dates, vam dir, home, pues ja fem-ho així, no? I aquest any. Una data així important. Han comprado, Silvia, caja especial para que quepa este libreto, que esto no es un libreto, esto es la Biblia en verso. 32 páginas. Es una masterpiece, absolutamente, un set-off, que dicen los franceses. Aquest disco de la canya del metall, i a més és una obra d'art en tots els sentits, en el sentit, per exemple, dels dibuixos tenim aquí, bueno, ara mateix no? Però participen molts dibuixants que van il·lustrant cada una de les 12 cançons que porta aquest àlbum debut del vostre grup, no? Sí, un dels punts interessants i que, bueno, que també ens va costar bastant perquè ha requerit d'anys de temps és el tema aquest de trobar un artista que ens vulgui fer cada cançó, perquè clar, no li demanaràs a un dibuixant tampoc que et faci doncs, 12 dibuixos, no? Que seria un per cada cançó i un munt de dissenys i un munt d'arts. Sí, sí, llavors... i a més que al final, i ara que també que està molt de moda l'intel·ligència artificial i tot, nosaltres en cap moment, o sigui, volíem que fos, si estigués fet per persones, saps? O sigui, vam tenir tentació en plan d'això, hòstia, perquè costava trobar gent, hi havia algun dia que, hòstia, això com ho farem, no? I al final hem aconseguit que sigui tot fet per humans. Sí. Tu, el Cisco, el Pere Joan, porteu junts 10 anys amb la canya del metall. Potser 11 ja, no? 11. Sí, però, aquests dibuixos, o sigui, el procés d'aquest disc potser s'engega gravant-lo a lo llarg de 2023, sí, però el procés dels dibuixos, el procés de tot el disc, aquestes cançons 10 anys, 10 anys no? Sí, el primer dibuix, quin és el primer dibuix? L'Ansa a l'Infern, que és el primer dibuix que es va fer així amb cara i ulls. Uh-huh. Aquest... Bueno, el Ferrer aquell del metall, no? Poder... Sí, però bueno, el primer dibuix amb cara i ulls i que està al disc, no? Que forma part dels arts finals de les cançons. Sí, sí. Que seria la dansa a l'infern, que el va fer el David Sant Genís, que és el dibuixant principal, entre cometes, perquè és qui ha fet més arts, és qui ha fet la maquetació del disc i tal, que també és de Riudecanyes. Doncs, bueno, per començar a dir que és una sort que sigui de Riudecanyes i que sigui conegut perquè té un art espectacular i per això hem pogut... I el tens al costat, també. Exacte, però, i per això hem pogut fer realitat això. Aquest paio val un monument, eh? Exacte, val or, el seu pes en or i... I és el que ha fet, per exemple, la portada. La portada, la maquetació... Sí, és el DCP que es diu a dintre el disc i, bueno, més que res d'això, que aquest disc realment és una realitat... gràcies a la sort una mica de les diferents persones que han anat posant la seva pedra, perquè al llarg dels anys pues, hi ha moltes coses, no? Com poden ser aquests dibuixos, que pues, haver fet aquests 5 o 6 arts que ha fet i la maquetació del disc i tot, doncs és una feinada enorme, i és una feinada que a més que, bueno, que avui en dia es pagaria molt, molt bé, no? I el ser una persona propera i del poble i tal pues... Heu anat cuinant a foc lent aquesta, la vostra primera obra, i si triguéssiu 5 anyets en treure el segon, tampoc passaria res. També ho faríeu, jo crec, amb tranquil·litat i sent conscients que teniu un gran disc entre mans. Ara ja sabem com es fa, no? Llavors suposo que ho faríem més ràpid. També forma part de la creació del disc les cançons que han anat evolucionant. Per exemple, La pornografia, que és una de les cançons més velles que està al disc, aquesta cançó té 10 o 9 anys. Jo trobo que Pornografia i Monjo de paper... La vau ficar perquè la gent que us ha anat a veure al llarg de tots aquests anys la demanava més que per la voluntat de tindre... Bueno, jo m'estimo molt la porno, sí. Els que no estan aquí no estan d'acord amb la pornografia. Exacte. Aquesta lletra, si l'haguessis fet l'any passat, no sortiria avui en dia. Exacte. Però és la lletra. Vull dir, la cançó... Sílvia, pon un poco Pornografia, pegamos un salto. Sube. Pornografia para salvar tot el món de l'ancià va violar. Visca les faldilles! Visca les faldilles, visca els malics, el mòbil se tendria que apagar. Papa, estic fent el programa de ràdio. Sílvia, pon la cançó. Quan humans i posa pits amb el mort sobre el llit, que hi ha fullatge i clavramat on junts van fornicar. Es va gravar aquell moment i va salvar tota la gent. Sua passió, por perdent, maliciós tocament. Pura té cony, fa fluïts, si va l'illet pels pits. També anant a la blasfèmia més absoluta però en tots els flancs de la blasfèmia, sí, sí, tots els déus... A veure qui la diu més grossa. Està fet molt aposta. A veure qui la diu més grossa. A veure quina és la següent barbaritat que podem dir encara més grossa que l'anterior. Jo et dic que em recorda el dibuix de la pornografia a l'època. Epa, aquest dibuix no l'ha vist gaire gent, eh? Tu jo... penses que aquest dibuix està limitat als que només els que tenen el disco? Sí, sí, està molt censurat, eh? Però aquí dintre està, no? Ah, ah bueno, clar. Aquí sí. Si tens el disco, sí. Si em recorda l'època pajillera, de que jo quan era un exotaku, quan era un otaku, em recorda l'època de Sueños, de Clenat, i l'època d'Ullín. Bueno, de Àngel. És bastant, pues, el tema aquest, no?, de l'anime i de la perversió aquesta, una miqueta que hi ha l'anime, pues, que vam combinar amb tot el que blasfèmia la cançó i tot el que aprecia la cançó dels temes que serien sensuals i pervertits. Bueno, és una mica tocar tots aquests temes que són una mica tabú, pues, amb tota la llibertat del món i amb una mica de gràcia. Ojo, que hi ha moments en què sou la canya del metall i hi ha moments en què sou la conya del metall. També. Exacte, exacte. O sigui, té molt de cachondeo, té expliqueu normalment llegendes i també teniu, o sigui, que venen de, doncs de l'infern o d'altres puestos, o parleu de la quimera, però aquest bitxo... Sílvia, ponme la de la pantera rosa, el pin parche extrema. A veure, o sigui, la quimera, tots sabem, o bueno, si no ho sabem, m'ho invento ara, ho t'estic dient de memòria, que és una criatura anterior a tot, anterior a Zeus, anterior a tot, no? No en sé gaire, que té cap de lleó, que té cua de drac i tal, i que ja fumava amb la canya del metall, que és aquesta pantera rosa. Sí. És que la pantera és la mascota del grup, saps? Llavors la pots trobar evolucionada. Què té de veure amb tot aquest univers de l'anime, del manga, que ens hem deixat? Hem escoltat la cançó de la canya del metall i no hem parlat. Ara parlarem de la gent que col·labora cantant. I tant, s'ha de parlar dels col·laboradors que hi ha diamants. Però el bitxo aquest, que té a Hitler en una mà, té una serp humana a la cua, uns bitxos no sé què, això és el bitxo que és vosaltres. Bueno, això és una mica l'origen del metall, que és la cançó progressiva del disc, i d'alguna manera, pues, quan vam crear això, vam fer un esbós de quimera allà al local. És que això al final ve perquè la cançó de l'origen del metall, en el fons, és com una evolució d'una cançó que teníem abans, que li dèiem... a dins, que era la cançó de la canya del metall. Sí, és una història interessant. Silvia, no hay guión. Cuando vayamos mencionando canciones, te las pido ahora después. Espérate un momento. La quimera és de l'origen del metall. Sí, per això. I vam voler refer la cançó, no? I vam agafar molts elements d'aquesta cançó i de cop i volta, en plan, hòstia, però la volem fer progressiva, la volem fer llarga, la volem fer complicada. I vam anar començant a agafar, doncs mira, que això ho agafem d'aquesta cançó, ara fiquem això, ara volem ficar això, ara... I va sortir una cosa superestranya. I un dia estàvem al local d'assaig i vaig dir, buah, és que això és una cançó superestranya, és una quimera. I vaig començar a dibuixar coses. I... Botes de granota, ales de no sé què... Un raig de mascota, aquesta. Un raig de balena... Però clar, la pantera rosa és com una cosa molt de la meva generació. O sigui, jo tinc la suficient edat com per recordar el dia que es va estrenar Bola de Drac a TV3. Jo estava allà, bueno, a TV3, jo crec que era el 33. Ho vam fer el 33, a les 5 i mitja de la tarda, vam ficar 20 capítols o així... I quan parlava tothom d'aquella sèrie i es començaven a vendre dibuixos a les copisteries i tal, van tornar a ficar la primera temporada i va... Això era l'any 90, una cosa així. Nosaltres no havíem nascut encara. Jo sóc el 93. Jo vaig arribar a veure Bola de Drac allò a TV3. Sí, sí, jo també, però vull dir, el 90... No, 93 ja sortíem i començàvem. Sí, que vosaltres podeu parlar de One Piece, de Naruto, el que voleu, però l'eclosió del manga aquí... Sí, quan es va publicar la primera vegada Ranma, Gamma, el hombre de hierro, City Hunter, Alita, Ángel de combate, tots aquests mangas de Norma Comics, la majoria, sí que recordareu l'època en què l'Òscar Valiente presentava el programa de manga al 33. Diria que sí. Cada dijous ficaven una pel·lícula, ficaven un capítol de Bola de Drac de l'època del Monstre Bú. Sí que me'n recordo que hi havia un canal com si... Buah, però m'ha pillat lluny, eh? Bueno, jo és que no tinc gaire records de quan era petit, vull dir, me'n recordo d'algunes coses, però no de tot gairebé així que... Jo me'n recordo de Trigant, de Cowboy Bebop. Home, Trigant... Ostres, Cowboy Bebop era... Jo i Yu Hakusho, a mi em va picar molt fort Yu Hakusho. Hòstia, Yu Hakusho també. I el Chin-chan va educar molts catalans. El Bo-chan m'agradava a mi, amb el moc aquí. El mafiós. Jo el Gavi, ja veig, senyor mafiós, jo el gravava i tenia ja una edat, eh? O sigui, jo tenia 20 anys ben bé i gravava els capítols del Xinxan per tornar-los a veure. És que, bueno, és igual. És que si els veus, o sigui, nosaltres, bueno, a mi m'ha enganxat més de petit, però després de més gran els hem vist, que hem vist les pel·lis a casa teva. Sí, sí, ho he mirat també de gran, però, i és una bomba. O sigui, això de petit no en tenies la meitat de les coses i ho veus de gran i te fot més gràcia encara, és increïble. És molt bo, sí, sí, és sí. Molt bo. Bueno, anar a l'origen de la cosa, Sílvia, pot-me a l'origen del metall de fons, que porta una col·laboració. El disc porta moltes col·laboracions. Hem parlat de les col·laboracions de la gent que dibuixa i també hi ha gent que parla. Fins a la fi del metall glaçat, santificant la bèstia de la creació, la quimera fumava amb la canya del metall. Hi ha molts dobladors que són de renom català que diuen la canya del metall. I això és un altre fet d'aquells que et comentava al començament, que és sort, que hi ha molta d'aquesta gent que diu això, que diu aquestes paraules, i són per mítics. Sort. Joan Sant. Escolta, com es diu aquesta? Com es diu aquesta? Hi ha una... Espera, bueno, està també el doblador del Johnny Depp. Sí, i de Jim Carrey. El Lluís Posada. Lluís Posada, que està al preludi del condemnat. Sí, amb les veus precioses. I jo crec que hi ha una, que et diré ara com es diu. Espera, que em fico les ulleres. Bueno, és la mare de Nobita? Sí. La Maite, no, la mare de Nobita, que no sabem com es diu. La Maite, que és la doctora Coreja de One Piece. Coreja, sí, la mare de Nobita, sí. És una de les veus catalanes. Són veus catalanes, o sea, legendàries. Silvia, el disco, vamos a hacer un rebobine, ponme la primera del disco, o sigui, el 666 Instruments. Des de l'origen del temps del passat. Està dues vegades, Barzani. Fins a la fi del metall glaçat. S'ho mereix. Però ara flipareu. La bèstia de la creació, la quimera fumava amb la canya del metall. Mitjançant escriptures antigues... La mare que em va parir! El príncep dels superguerrers de l'espai! Sí, tal qual. Aquesta va ser la primera col·laboració i la primera veu que vam aconseguir. I això, buah, això té molts anys. Jo feia la primera o segona carrera, té 8 anys o 9, això. Començàvem, pràcticament. I me'n recordo que em vaig emocionar quan vaig rebre aquest àudio pel Facebook, perquè m'ho va enviar pel Facebook. Me'n recordo que em vaig emocionar, increïble, va ser preciós. Vull dir, realment, els altres àudios també són molt bonics i m'he emocionat molt, però crec que com aquell... L'únic ningú cap, perquè bueno, ha vingut després. L'Amy Evans. L'Amy Evans em va tocar molt fort. Ah, que no ho hem dit. A veure, l'Amy Evans, que l'única cançó que hem escoltat un trosset, perquè no parem de parlar i de canviar de tema. Ja qui és l'Amy Evans? I parlarem de la gent que col·labora cantant al disc. Molt bé, doncs l'Amy Evans és una cantant internacional que posa veu a diferents videojocs, però principalment el més famós i conegut arreu del món és la saga de videojocs del Nier. Pues n'hi ha diversos, el Nier Automata, el Nier Replica, ni doncs en aquesta saga de videojocs es canta, bueno, no totes les cançons, però hi ha moltes de les cançons que estan cantades en un idioma inventat, perquè pues, el creador del videojoc fa coses rares i és un joc diferent, i pues, es van inventar un idioma, i aquest idioma se l'ha inventat l'Amy Evans, i aquesta senyora pues, canta molts idiomes. I tu el parles? No, que va. I no l'has fet servir aquí al 666? No, és molt complicat. Instruments, puja, Sílvia, sube. Perquè aquí és una cançó cantada en 7 o 8 idiomes. 8, passa per tot arreu. Nosaltres ho diem l'ONU. Escoltem una mica de la conya del metall. Sex instrumenti. Obrigado, Deus. Caralho. Belos instrumentos. 666 instrumentos. Thank you, my lord. Musical devices. 666. Vision tell. escoltant aquesta part, me recordo una cançó que tenen els Ueses en italià, també. Quines són les vostres referències? Sé que parlem de la conya del metall. Us molen aquests grups com Ueses, Gigatron, Reno Renardo, etcètera, etcètera? A mi m'aixalen molt, eh? Jo sóc molt friqui. Jo, bueno, ens agraden molts grups, però d'aquesta banda així que fan conya i tal, jo sobretot la inspiració em ve per Mago de Oz, que també tenen moltes cançons divertides. Sí, i, pues, bueno, no, si no totes, òbviament, però algunes cançons són divertides i això una miqueta, pues, nosaltres també ho tenim, no, aquesta part que és divertida, però que no té a veure amb altres cançons que poden ser més sèries o més metaleres, més potents. Clar, és que al final la nostra part aquest així més de conya, més d'això, no és algo que hem forçat, vull dir, és una cosa que ha sortit així, que ve de hòstia, doncs jo vull fer això, doncs ho fem, saps? I... Sí, mira, això, saps què? Això m'agradaria explicar-ho, eh? Diu, el Pere Joan diu, faré una cançó en japonès, però dient coses que ens agraden a tots. Tal qual. Això és bastant el ramen, però el 666 encara és millor. Bueno, què volies explicar? Això, el del 666, vull dir, aquella cançó era simple. Era molt repetitiva, la versió anterior, sí, a que féssim la ONU i a que féssim els idiomes. I d'alguna manera la volíem arreglar, saps? Tota la segona part, que no fos tan pesada i tan repetitiva. I no sé exactament com, perquè no me'n recordo d'on va sortir la llavor, però se'm va acudir aquesta idea de fer diferents estils i diferents idiomes. I tots em van dir que sí. Vull dir, vam anar allà, la idea que semblava una barbaritat, doncs als companys els hi va semblar bé, vam triar diferents idiomes, vam canviar la frase, no sé quantos... I també que la música acompanyés... Exacte. A cadascun dels idiomes. Clar, llavors neix això que ja et comentava, que no és com que nosaltres diem, anem a fer això així en broma, no. Nosaltres, òbviament, si tenim una idea que ens sembla divertida, que podem fer una part en 8 idiomes diferents i passar per diferents estils, és divertidíssim per nosaltres. Potser és un Guinness, eh? La cançó amb més idiomes de la història, potser és un Guinness. No ho sé. Però bueno, és molt divertit, això sí, no ens ho trobaran. I el ramen, Sílvia, sube més ramen. Diu ChatGPT, homenatge caòtic i nostàlgic i humorístic dels animes populars, Dragon Ball, One Piece, Naruto, Bleach, Death Note, Yu Yu Hakusho, i clar, a tota la gastronomia japonesa. No t'ha dit Reborn, el ChatGPT? Buah, tio, però és que jo no sé el que és Reborn, però jo sé de mangas més antics. Hi ha molta foto de Reborn amb aquesta cançó. Escolta'm una cosa, a nivell cultural, més que... O sigui, què li recomanaríem a la gent que escolti, que creus tu que la gent que escolta més Rosa del Rock ara no té ni punyetera idea, i també que llegeixi? Que llegeixi? Bueno, jo sempre ho dic, que és igual l'edat que tinguis, que el millor que pots fer com ésser humà avui en dia en aquesta societat és llegir, veure One Piece. I si no ho estàs fent, doncs tu mateix estàs tardant i perdent el moment de One Piece. Jo vaig tardar molt, en entrar a One Piece. I això són mil i pico capítols. Però jo vaig tardar a començar. Vull dir, jo estava rodejat de psicòpates de One Piece que venien a l'assaig, no, perquè no sé què, és que les balenes, és que no sé quantos. Les balenes. I jo dic, no. I va dir, quan anava a gravar el disc, jo no vull haver gravat L'Illa del Cel sense haver vist la saga de L'Illa del Cel. És que és preciós, L'Illa del Cel. Però sí, què té One Piece, Sílvia? Pondremos, bueno, ya la tenemos de fondo y pondremos un cachito, porque estamos dándole un repaso a este disco... ¿Qué es homónimo o epónimo? Las dos cosas. Homónim i epònim. Què té One Piece? O sigui, de què va One Piece? Per què hem de veure 1832 capítols? No sé quants capítols té. 1140, no sé més. Bueno, no crec que dir de què va pugui resumir o donar-te la solució al motiu de les paraules que t'he dit abans, però vull dir, és bastant la millor experiència... Que pots viure i que pots seguir, saps? O que pots formar part o enganxar-te si t'agrada alguna història. Per mi és la millor història que s'ha fet mai. Més que Bola Drac? Més que tot. Sí? Vull dir, poden vendre en missa que el que ha fet aquest home no, o sigui, no sé. Està si acabada. Ho tornarà a fer algun. No. Que va, és una barbaritat, que porto 20 i pico d'anys formant una part i hi ha gent que porta 25 anys cada dia. Quan porta? Quan va començar One Piece? Les 90, 96, no? Diria que és el manga, comença 96. O... Amb raó sap japonès, l'has vist sempre en japonès. Bueno, ara ja no la veig perquè ara el llegeixo, però vull dir que el fet de formar part de la història i els valors que té i el que passa, vull dir, no sé, per mi és màgia, saps? I que aquest home hagi creat això és... O sigui, és una sort, saps, viure aquesta línia temporal, perquè això és un dels motius més importants que fa que aquesta línia temporal sigui, pues, la millor que a mi almenys em podia tocar. Pues amb aquestes recomanacions quedem. Una cançó també basada en One Piece, aquesta Illa del Cel. Illa del Cel. ells parlen, per exemple, de llegendes que han fet altres. El que dic que està guapo també és que us inventeu llegendes, que t'inventis, que us inventeu tots llegendes de personatges que estan només al vostre cap, com el Uxis, dintre la dansa de l'infern, que seria l'altre power ballad del disc. Sílvia, ponme la dansa de l'infern. Tranquila, tranquila. Chinochano, es que lo tienes todo ahí en desorden. Yo he hecho un orden. Però després jo sabia que parlaríem de i coses que s'entendríem. Som els cangurs del metall. I... Mira, mira, mira, mira. Sí, sí, és esfereïdor. Tritons a sac. Ojo, el disc el podeu sentir a Spotify. El podeu mirar al YouTube i cada, cada cançó porta a la seva portada corresponent. I la lletra, la lletra i els col·laboradors... I sí, sí, sí. I a la pàgina web teniu l'explicació de cada cançó, però això s'ha de tindre, o sigui, això és molt guapo. Sí, és bastant una joia del metall com en català. Fet? Jo el que vull saber és com heu fet per fabricar-ho, o sigui, perquè normalment un llibret tan gros no cap dintre de... Bueno, nosaltres quan els hi vam dir a la distribuïdora, mos van dir, noi, necessites una capsa especial per ficar-hi 32 pàgines. Sílvia, què quieres decir-nos? No, que t'estava dient que no pugis tant, el... si no, no et veu. Que baixis quan ensenyes, que no el facis tan alt. Ah, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. És que semblava la Sílvia que estigués ballant en la CRG, no sé. Quasi, quasi. Ara, Sílvia, què passa? Ara queda superbonica. Això que t'he interromp... no me'n recordo on estàvem parlant. Del CD, de com sí. Han fet cabre el llibret. Això, que ens van dir que no música havia i que necessitàvem una capsa especial. També ens van dir que... Bueno, això ens ho van dir quan ja tot estava gestionat, perquè nosaltres no ens n'havíem adonat, perquè per algunes coses a vegades som una mica micos, que és que van fer 82 minuts i eren 80 minuts i mig o 80 minuts el que si acabíem no, no calia, fer, llavors és doble. Va haver de fer un CD doble, que ja va quedar molt bonic perquè la partició i tal, vull dir, tot ens va quadrar amb la idea que teníem, bastant màgic, bastant màgic. Mira, per exemple, té el disco també, bueno, puja una mica la dansa de l'infern. Necessita un tu i a la dansa de l'infern. Una mica de calma i de tranquil·litat amb la gent que forma part i és art també d'aquest disc de la canya del metall. Els dibuixants, que no els hem dit tots, David Sant Genís, Arnau Casanovas, Gerard, que seràs tu, no? No. Ah, no, és un... ah, bueno, és el del poble, que has dit abans. No, aquest és el David, el del poble de Canyes, el David. Ah, aquest noi és de... L'altre Gerard. Són les Borges Blanques. Gerard Quineix Ross. Ens va salvar, a més. Sí, Chief sí. Billis, MJE, i Jacob Fonboter. Que aquest també és de Canyes. Molt bé. Amb músics, l'Emma Clark, que tocava amb tu al grup que vas vindre anteriorment aquí a Mirrors del Rock, amb els Volcac. Correcte, que està en tres temes, està en el preludi del Condemnat, el Condemnat i un altre més. El Drac de Foc, em deies, volies agregar alguna coseta més tu a propòsit de la Amy Evans, que no hem fet tot. Sí, i... perquè, bueno, és bastant interessant el punt que aquesta noia no havia cantat mai en català ni en castellà. Llavors, aquesta col·laboració, que pues, també es va aconseguir per molta sort, la sort més gran del disco, sens dubte. Com doncs... ho vas fer? Com ho vas fer? O sigui, vas establir... Bueno, jo sóc fan seu de fa anys i, pues, a mesura de seguir-la i de donar-li suport, per així dir-ho, doncs vaig poder contactar amb ella una mica i va haver un moment en què ella té un altre grup, ella té un grup de música, fan la seva pròpia música en japonès i tal, i pues, jo vaig participar en un sorteig i em va tocar a mi la samarreta firmada, llavors és com que ella va lligar caps i pues, jo sóc el Tuki, no?, que és aquest noi que m'ha estat donant suport, és així com en diuen a les xarxes i tal, i a partir d'aquí pues, vaig començar a parlar amb ella i un dia vaig veure la possibilitat d'intentar col·laborar amb ella i pues, mira, vaig intentar-ho, ella va dir que sí i pagant-se en Pere canta. Llavors és el primer cop que ella ha cantat amb... I vas passar tota la transcripció perquè estigués tota ben pronunciat en català. I Sílvia, vuelves a poner l'origen del metall. Ja la tenim. Qui és la gat de Plexiglas? Perquè jo he mirat un moment al seu Instagram i una mica més i em peta el cap. Sí, és una cantant. Fa 45 coses, o sigui, fa... És molt polifacètica, sí. Sí. És una persona doncs, amb molt de potencial i que fa moltes coses, bastant un cul inquiet, no?, que diríem. I, bueno, doncs, personalment jo la vaig conèixer al doblatge, perquè jo sóc fan de Jojo i ella també. Llavors és una sort d'estimar els Jojos, perquè d'aquí surt aquesta passió. Som Jojo Bros i d'aquí surt la col·laboració aquesta, bàsicament. Llavors jo em vaig apuntar amb un doblatge de Jojo en català que estàvem fent, vaig participar i vaig fer pues, els diferents papers que volien i que em demanaven i vaig conèixer la Gat, que era la directora, i a partir d'aquí pues, bueno, ens vam fer amics perquè els dos pues, eren catalans i ens agradava el Jojo i tal, i un temps després em va explicar que cantava. El Jojo és un anime, Jojo Bizarre Adventure. Pensava que m'estava parlant del Jojo de... No. Una altra faceta seria. Els Jojos, els Jojos és un anime que és una bogeria. Llavors, la gent que s'estima aquesta bogeria... Apunteu, també, o sigui, hem de... Jo en reo otakuaré. Així, així, ara, ara. A davant d'aquesta entrevista, tornarem a ser otaku. Pues sí, hi ha molta fato. Ens agrada molt l'anime i el manga i la música i, bueno, i sobretot que ens podem expressar en llibertat, no?, fent la nostra música. Per això hi pot haver aquestes barbaritats com el ramen, que hi ha una part que només diem noms, o com amb aquesta cançó que estem sentint, Origen del Metall, que hi ha canvis que són molt abruptes, hi ha parts que són molt progressives, musicalment hi ha unes bogeries enormes que per tant són precioses, etc. No, veritablement és... heu de ser conscients, i ho sou, que sou un grup que feu una cosa que no fa ningú més. Bueno, al final sempre hem volgut fer el que hem volgut, eh? Vull dir, o sigui, jo què sé, era venir al Prisma, hòstia, és que vull fer no sé què, o era aquí, va, anem a improvisar durant 3 hores a veure què surt, i el Cisco aquí marcant-se uns solos impressionants, i sempre, no sé, no hem pensat en plan de anem a fer una cosa per vendre i per fer-nos milionaris, sinó anem a fer el que volem fer, el que ens agrada, i que quedi una cosa que nosaltres estiguem orgullosos. Sí, estem molt orgullosos de que hagi sortit així, saps? De que una miqueta la bèstia ha agafat forma, saps? Nosaltres al cap i al fi hem tingut les idees i hem anat treballant, no?, i picant pedra, intentant fer realitat això, no?, com a creadors, que és divertit fer realitat pues, les teves idees, i això ha portat pues, amb aquestes bèsties que al final han agafat forma i han agafat a tota aquesta gent que hi col·labora i han fet aquest disc, llavors... Un disc que fàcilment pot haver-hi 25 persones que hi formen part. Ja. Sí, podria ser, i tant. Sí, sí, tranquil·lament. Escolta, és una cosa que no faig habitualment. Sílvia, lo tendría que hacer más. Fiquem una cançó, vinga, trieu-la vosaltres, una que no haguéssim ficat encara aquí, a Mis Rollos del Rock, avui en aquesta entrevista. Fem una paradeta, va. A mi m'agrada molt, per com està gravada, que és bastant diferent a la resta del disc, la del Galop del Vent. El Galop del Vent, una de les instrumentals. Sí. Perquè aquesta la vam gravar... Vull dir, la majoria... Jo me la vull quedar, aquesta, per ficar-la de fons quan... Sí, ja m'ho vas dir. Sí. Ah, vale. Espera. No, és una cançó bastant única perquè la majoria del disc està gravat, no? Pues graves bateria, graves baix, vas gravant per pistes, tot tal. I aquí vam dir, no, això ho volem gravar com a la vieja escuela i està amb guitarra, baix i bateria, tots tocant alhora a l'estudi. No té talls, és tot del tirón. I a més és una cançó que la primera part sí que és una mica més sempre igual, però la segona part sempre és improvisada. És una roda d'acords i a cada concert és completament diferent. I volíem capturar aquesta essència en aquesta cançó. Aquesta essència del final així mitja progressiva és diferent als concerts i va ser única el dia que la vau gravar a Reus. Em sembla que vau gravar el disc. Sí, perquè a més vam fer diferents tomes d'aquella cançó que la van tocar, jo què sé, 4 o 5 cops seguides, no? I al final es va agafar la toma que més ens convencia. Llavors, sí, és algo bastant únic i és una cançó bastant diferent. I, bueno, és la primera instrumental, també, que és la primera instrumental del grup, que també té molts anys, aquesta cançó. Va sortir el primer riff inspirat una mica en Transilvània d'Iron Maiden, que és també una cançó instrumental de Maiden del primer disc, perquè nosaltres mamem molt de Maiden, llavors hi ha moltes referències, si vols dir-li, o guinyos, no? O com tocs d'aquest estil. I és por Maiden, també. Sí, és molt Maiden, sí. És por Seven Son, total. Escolta'm, Sílvia, súbela un poco. Venga, vamos a poner una instrumental. Pròxims concerts, bueno, pròxims no, propers concerts, perquè aquests que diré estan propers, després els hi ha dos més que són llunyans. Però els que estan ben a prop és al teu poble, a la Societat Recreativa de Riudecanyes, el 16 de maig, el Dia Internacional del Heavy Metal, amb Colònia Sonora, qui són? Són uns amics de Borges Blanques, el dibuixant, que hem comentat abans, hem parlat d'ell, del Gerard, és el bateria. I bueno, doncs tot neix a la meva amistat amb el Lluc de la Carrera, que és el Lluc, que és el creador, líder d'aquest grup també. Abans es deien One Stone Tower i van decidir fer un canvi de nom i fer música més en català. I bueno, doncs són uns amics, és bàsicament el meu amic fent la seva música, que és un rock progressiu bonic, que sempre mos han portat bé. Sí. Bueno, hi ha molt bona relació. Un cop ha vingut, no, el Lluc al local i això, i sí, alguna cosa. I tant. Sí, sí. Bueno, hi ha algun riff que fins i tot té referències del Lluc. Molt bé, bueno, doncs això és el maig, Dia Internacional del Heavy Metal, 16 de maig, a Riudecanyes. Proper, bueno, vinga, al juliol. Sí. El juliol és al migdia a la sala de Riudecols, el dia 5 de juliol. Uh-huh. I després ja, però potser jo com tinc la parenta a Barcelona, potser us vaig a veure una banda o una altra, estan enfrontats sí. Els pobles. Jo a Terrassa, a l'infierno de Terrassa esteu el aquest 4 és molt d'octubre, guapo, eh? Sí. Molt, molt, és sí, ja molt metalero bé. I després últim concert fins ara, bueno, us podeu trobar tots a lacanyadelmetall.cat. Exacte, i la web 28 oficial 28 de novembre a The Will Yes a Sabadell. Sabadell i Terrassa no es porten, sí. Però bueno, per això no toqueu a això un dia un resto, ja està, clar. Us aniran a veure els de Terrassa a Sabadell i viceversa. I parlàvem d'un tema del disc, que és el Drac de Foc, que, bueno, tenim l'explicació a la pàgina web, jo tinc una explicació a part, però és el tema ecològica, en certa manera, del disc, no? Bueno, és bastant interessant queixar-se de tota la pol·lució, no?, i tota la indústria que la societat es carrega la natura avui en dia, i que això a molts preocupa de cara al futur. I d'alguna manera, com bé deia el meu company abans, aquesta cançó descarrega tota la ràbia i la ira que té el Drac sobre aquesta societat, perquè, bueno, bàsicament, no sé si queda clar o no a la cançó, però aquí estem per explicar-ho. que és que bàsicament el drac aquest estava dormint des dels anys antics, des d'èpoques antigues, abans que hi hagués pues, indústria i pol·lució. Cuando todo esto era campo. Exacte, sí, sí, sí, que és sí, per sí. Això que aquest tapar, que és just sentim ara. Quasi que n'hi havia ni humans, pràcticament. Clar, que està, descriu no, aquests paisatges i aquest cel i tot, i després pues, ella es desperta milers d'anys després i es troba tot això, i és aquesta part que és més progressiva, que diu, però què us heu cregut, insensats, ho heu esgarrat tot, amb lo bonic que era això, i ara aquí hi ha fum, hi ha... Clar, clar, és que al final s'acaba d'esperar una mica per això, perquè comença no, a sentir pudors, olors, i què està passant, no? I diu, hòstia, això... I arrasa con tot. Exacte, sí, sí, exacte. Para que la tierra renazca sin... Bueno, la qüestió era que es despertava i s'ho carregava tot. Sí, aquest sí, era el punt no, principal. Era el drac de foc, vinga, va. Això aquí és, sí, sí. Jo vaig reposant. Noto el meu cos tan tranquil. Somio amb aquell cel blau. On ningú és més del valor d'aquest disc de... Bueno, un disc doble, 83 minuts de música, tan èpica, tan elaborada, tan variada, tan donant la importància a la música que té en 2025. Potser això és Café para muy cafeteros, però mola. Sí, és una aposta arriscada, però és el que volíem fer. Vull dir, nosaltres com a músics volíem tenir el nostre disco a les nostres mans, amb les nostres cançons que estimàvem i havíem parit. I bueno, això era el meu somni, vull dir que ja està, ara fa uns mesos que va ser realitat quan van arribar els CDs. Sí, jo recordo la frase de jo no em puc morir fins que no tinguem el C de la canya. Sí, sí, això és com si el Barça guanya la Champions aquest any. Bueno, per mi és després bastant de, més important després de 10 anys. Bueno, és, sí, sí. Però que és, sí, sí, és un projecte, sí, sí, de 10 anys anar fent un munt de concerts al vostre poble, o sigui, l'experiència. Ai, la Sílvia, que em diu que m'apropi el micro. L'experiència en directe és molt... Com és un directe de la Canya del Metall, ja que hem mencionat a Riu de Canyes, Terrassa, Sabadell, pues Riu de Cols? Vine i no t'ho perdis. Sí, sí, sí, sí, és superúnic. És superúnic, perquè a més, vull dir, a part de... Ah, però si vosaltres viviu a Tarragona, vinc amb vosaltres a Riu de Canyes i després em porteu cap a casa. Jo sí, m'estic haciendo, Sílvia. Si vols, cap problema. Hòstia. Clar. I si no, a Riu de Canyes sempre hi ha puesto per dormir, home. Pues dormiu a Riu de Canyes. Sí, sí, tant. No seria la primera vegada. Sí, home, sí, el 16 la farem grossa. Com és un directe vostre? Bueno, jo intens, divertit, diferent, esbojarrat i... Sí, sí, la gent es queda boca a vegada. Oi, al final, perquè, ja dic, des del punt de vista musical, és molt únic, perquè tenim improvisacions, tenim coses diferents, però després, a nivell posada en escena, vull dir, surten katanes, surten condemnats, coses superestranyes que no t'esperaries mai. Sóc bastant un espectacle. Inusuals. Sí, sí. Escolta'm una cosa, i la portada aquesta sembla com un Quixot. La Canya del Metall és com el Sancho Panza del... La pantera del Sancho Panza. La pantera Sancho Panza darrere Sílvia, han mencionat el condemnat, però té un preludi. Ojo, perquè dèiem, abans sentíem el Marzani, Son Goku, sentíem a Vegeta, però aquesta veu... Si no em vols sí. escoltar... Aquesta veu és increïble. La humanitat heu sigut i sou això és un cop els animals de més destacats. Això què? Com va ser això? Pues això va és que, és que sé fins i tot la cara que té, o sigui, la xolla sí, així, sí, amb sí. la perilla així bueno, gran. El Lluís és heavy, li agrada el rotllo al heavy. Sí, sí, o sigui, té tota la pinta. Vam anar un dia amb una xerrada a Reus i pues, bueno, vaig contactar amb ell amb morro, perquè per fer aquestes coses sempre hi has de posar morro, i quan es va acabar la xerrada pues, vaig anar allà i li vaig dir amb ell a l'altre, que si no recordo malament era la dobladora de Botan, però bueno... Sí, i... perquè feien els dos del Titanic, perquè feien el DiCaprio i la noia. Sílvia, és que el nivell... Sí, sí, sí. sí. O sea, és un... Pon Lluís Posadas. O sea, és dels dobladors més importants de Catalunya i d'Espanya. Ens hem deixat alguna cosa, alguna persona per mencionar no, la història? El Marcos, l'Ivan, sí, sí. És que hi ha molt de suc. Uh-huh. Hi ha molts dibuixants, també. Però, bueno, el tema de Lluís és molt interessant perquè és això, ell, el ser rockero i tal, pues, la proposta li va agradar, no? I em va donar el correu i li vaig enviar, i després pues, al llarg dels anys vam anar-ho parlant i tal, i es va anar gestionant i va un dia que pam, ens ho va enviar i ja està, i ens vam quedar de pedra. Sí, sí, sí. Jo no m'esperava, de fet algun dia, perquè li havíem dit, i li dic al president, tio, no ens contestarà, ja veuràs, no sé què, i ens va enviar allò com 5 minuts de vàries versions. I això és que ho he fet d'aquesta manera, Quin feedback heu rebut de part d'aquests monstres del doblatge, de la gent que ha participat al disc, quan els hi heu... Perquè hi ha 25-26 discos que els heu enviat de franc, aquesta gent també. Agraïm, què pensen del disc aquest? De... No els hem pogut entregar tots, perquè vull dir, no ens hem pogut trobar amb què us ha dit el Lluís, per exemple, del disc de La Canya del Metall? Bueno, ell va dir que sonava bé i que estava content d'haver col·laborat i tal, però vull dir, no hem pogut tenir la trobada aquesta com per parlar suficientment llarg per saber exactament pues, què és el que n'opina, però bueno, amb la relació que hem pogut tenir, doncs està content. I la penya en general? La penya, les persones que van formar part, en general n'estan orgulloses. La penya, o sigui, dic tothom, vale, o sigui, els éssers humans. Públic, els éssers humans bueno, que han pogut rebre. El més important és que els éssers humans ho escoltin, ho facin part d'ells i disfrutin la música, que al cap i a la fi és el que fa la gent que els humans musicals, no? La gent que estima la música ho escolten i ells ho gaudeixen. Llavors, el més important, almenys per mi personalment, és això, saber que hi ha gent que en el seu dia a dia pues, un matí escoltarà el ramen i una tarda escoltarà la porno i el següent dia escoltarà la canya perquè té ganes de ser el que sigui. No? Vull dir, això és el premi. Llavors, jo amb saber això estic content. Quants n'hi ha d'aquests? No ho sé, però sé que n'hi ha. I això és la victòria del matall. Què fiquem ara? Un trosset del condemnat? O la més gamberra, que és el monjo de paper, que té tres frases la de jo? Què voleu així? A veure, el monjo és simple i directe, l'estribillo i ja, el condemnat té moltes parts i molt roll. De suc. Sí, el condemnat té molta xitxa. Al condemnat farem una cosa, ficarem un trosset, però la versió que anirà a l'iVox, al programa d'àudio, que a mi el que em mola és que la gent ens vegi, però que la gent ens escolti, em mola molt més, la ficarem sencera. Molt bé. Vinga, doncs acabem al condemnat. Sílvia, moltes gràcies. La setmana que ve tornem aquí amb una altra entrevista. Entrevistem el Xall Cru. I us deixo ara. Moltes gràcies, Gerard, a Pere Joan. Sílvia García Martínez estuvo al control, esperando que siempre estéis ahí. Larga vida. Es estrellita pequeñita pero firme, llamada rock and roll. La Canya del Metall. Moltes gràcies. Gràcies. Mentre el botxí afilava la seva fulla de la mort.